No, warunki idealne, że hej. Warto przenieść numer do Play. Gdy też przenieś swój numer do Play na kartę, a otrzymasz 500 zł i 50 GB na 5 miesięcy oraz konto ważne przez cały rok. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 października, jest 17, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed kancelarią premiera odbyła się pikieta lekarzy rezydentów. Szef niemieckiego MSW zaproponował rozważenie możliwości wprowadzenia w kraju islamskich świąt państwowych. W wieku 65 lat zmarła Anna Szałapak, pieśniarka, artystka kabaretu Piwnica pod Baranami. Przed kancelarią premiera odbyła się pikieta lekarzy rezydentów i wspierających ich przedstawicieli innych zawodów medycznych. Protestujący domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do 6% PKB, skrócenia kolejek oraz poprawy warunków pracy, a także podwyżek wynagrodzeń. Od 13 dni w warszawskim dziecięcym szpitalu klinicznym trwa protest głodowy. Do jego uczestników dołączają kolejni. Obecnie głoduje około 40 osób. Zebrani przed kancelarią premiera lekarze trzymali transparenty z napisami: chcemy leczyć w Polsce, przepracowany personel naraża życie pacjenta. Protestujący rezydenci złożyli w kancelarii pismo ze swoimi postulatami, mówi wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Łukasz Jankowski. W tej propozycji punkt pierwszy i najważniejszy to wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Chcielibyśmy rozmawiać o 6%, czyli o tym minimum minimorum, ale w szybszym czasie. Reszta niech na razie pozostanie tajemnicą negocjacji. Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że jego partia chce, aby służba zdrowia była finansowana na poziomie 6% PKB, ale zmian nie można wprowadzać pod wpływem nacisku. Z pewnym niepokojem patrzymy na to, że tutaj pojawiają się osoby, które jako żywo ze służbą zdrowia nie mają nic wspólnego, a które próbują z tego robić politykę. Wczoraj podczas wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w szpitalu, gdzie głodują rezydenci, posłowie przyjęli apel o zaprzestanie politycznych sporów i skoncentrowanie się na merytorycznej dyskusji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Thomas de Maizière z CDU, zaproponował rozważenie możliwości wprowadzenia w kraju islamskich świąt państwowych. Słowa te wzbudziły wiele kontrowersji, także wśród kolegów partyjnych ministra. Udzielając wywiadu Berliner Morgenpost, Thomas de Maizière stwierdził, że jest gotów rozważyć możliwość wprowadzenia w Niemczech świąt muzułmańskich. Uważam, że dobrze byłoby to zrobić, powiedział minister. Słowa te wywołały falę krytycznych komentarzy. Negatywnie zareagowali także partyjni koledzy ministra. Reprezentujemy judeo-chrześcijańskie wartości i nie ma potrzeby rozpoczynać takiej debaty, powiedział Wolfgang Bosbach z CDU agencji DPA. Jeszcze ostrzej zareagował Aleksander Dobrin z bawarskiej CSU, który stwierdził, że chrześcijańskim dziedzictwem nie wolno handlować. Wprowadzenie islamskich świąt państwowych nie wchodzi w grę, cytuję jego wypowiedź Bild Zeitung. Wyjątkowo negatywnie zareagowali na propozycję szefa MSW internauci, którzy w większości odrzucają możliwość ustanowienia święta islamskiego w Niemczech. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarła nad ranem Anna Szałapak, pieśniarka, artystka kabaretu Piwnica pod Baranami. Wielki żal, mówił w Polskim Radiu 24 Artur Andrus. Ona była takim uniesieniem na scenie, to znaczy uniesienie było w tym, co śpiewa, jak śpiewa, a i wydawało się, że ona jest odrobinkę nad tą sceną uniesiona, taki niezwykły klimat stwarzała podczas swoich występów i to nic dziwnego, że tak się w niej zakochiwali, można powiedzieć wprost, autorzy tekstów, a zwłaszcza autorki, no na przykład jak Agnieszka Osiecka czy Ewa Lipska i kompozytorzy wspaniali, którzy komponowali dla niej piosenki, a potem z takim podziwem oglądali to co ona na scenie stworzyła. Artur Andrus mówi, że Anna Szałapak zdawała się być osobą z innego świata. Ona właśnie była taka z innej epoki w tym, jak się nosiła, jak się ubierała, no ale to z takiej właśnie piękniejszej epoki. Ona od razu dodawała jakoś uroku dzięki temu wszystkiemu, co się wokół niej działo. No i szkoda, bo to teraz właśnie wszystko w związku z tym, że Ani nie ma, no to będzie jakieś takie mniej ładne, mniej wzruszające też. No, nadawała naprawdę dużo i wdzięku, i wzruszenia temu wszystkiemu, co robiła i na scenie, i poza nią. Joanna Szałapak wykonywała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów, m.in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego i Jana Kantego-Powłóczkiewicza. Teksty piosenek pisały dla niej m.in. Agnieszka Osiecka i Ewa Lipska, z którymi prywatnie się przyjaźniła. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej w 60. rocznicę powstania kabaretu Piwnica pod Baranami Joanna Szałapak została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To był Serwis Trójki. Michał Gąsielowski i wiadomości sportowe. A dziś chyba wymarzony dzień dla kibiców piłkarskich, bo hit goni hit. Jeden już za nami. Manchester United zaparkował autobus na swojej połowie i zneutralizował ataki Liverpoolu. Mecz zakończył się rozczarowującym, bezbramkowym remisem. W Niemczech Bayern gra z Freiburgiem i spokojnie prowadzi 3-0, choć na razie bez goli Roberta Lewandowskiego. Polak szykował się już do wykonania rzutu karnego, ale po analizie VAR sędzia zmienił decyzję i zmienił decyzję na rzut rożny dla Bayernu. Właśnie, było 3-0, zrobiło się 4-0, a gola strzelił kto? Oczywiście Robert Lewandowski wykorzystał podanie Millera i jest w tym momencie 4-0 dla Bayernu. To 9. gol Lewandowskiego w tym sezonie Bundesligi. U nas Sandecja walczy o ligowe punkty z Piastem i pod koniec drugiej połowy remisuje 1-1. Bardzo ciekawie będzie we Wrocławiu. Świetnie spisujący się ostatnio Śląsk zagra z Wisłą Kraków. Jakub Kosecki ze Śląska nie może się już doczekać tego meczu. Ostatnio rzeczywiście gramy dobrze i będziemy, wydaje mi się, w tym meczu faworytem. Gramy fajnie, widowiskowo, ale Wisła Kraków też gra fajnie. Będzie to bardzo ciężki mecz. Liczymy na to, że przewaga własnego boiska tej twierdzy nam pomoże. Początek tego meczu o 20:30. Wcześniej, bo od 18:00 zagrają jeszcze Termalika z Arką Gdynia. We Włoszech ta kolejka Serie A przynosi kilka hitów. Już za godzinę Juventus zagra z Lazio, choć niestety Wojciech Szczęsny znajdzie się na ławce rezerwowych. O 20:45 szykuje się za to spotkanie pod hasłem Ofensywa Roma kontra Napoli. Wszyscy włoscy kibice wiele obiecują sobie po tym meczu. Obaj trenerzy, Sarri i De Francesco, wyznają tę samą filozofię szybkiego, atakującego futbolu. A obie drużyny, zdaniem włoskich ekspertów, grają w tej chwili efektowną, najpiękniejszą piłkę w Italii. Piotr Zieliński niestety nie wybiegnie w pierwszym składzie. Najpewniej po godzinie zmieni Hamzika albo Alana. Natomiast rzymska policja obawia się starć między fanami obu drużyn, którzy są ze sobą w stanie wojny od lat. Arcybiskup Neapolu, kardynał Crescenzo Seppe, zaapelował do neapolitańskich kibiców o spokój. Ocenił przy tym, że pięknie grające Napoli ma spore szanse na wywalczenie tytułu. Natomiast jutro kolejny przebojowy mecz, derby Mediolanu. Inter na San Siro wystąpi jako gospodarz, więc może liczyć na ogromne wsparcie kibiców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sporo dzieje się także na tenisowych kortach. W Szanghaju na przykład nie będzie finału Roger Federer kontra Rafa Nadal. Nadal wygrał swój półfinałowy mecz z Marinem Ciliczem, za to Federer przegrał z Juanem Martinem Del Potro. W turnieju deblowym w finale są Łukasz Kubot i Marcelo Melo. W ostatnim meczu zmierzą się z Finem Kontinenem i Australijczykiem Pearsem. Za to w Taszkencie Kamil Majchrzak przegrał dopiero w finale do 1-6, ulegając Hiszpanowi Guillermo Garcia Lopezowi. A w sporcie za dwie godziny więcej, m.in. o siatkówce. Dziś Trefl Gdańsk przegrał 0-3 z GKS-em Katowice, a Skra 3-0 ograła Resowie. Jutro pochmurno w całej Polsce, ale będzie jeszcze cieplej niż dziś. 16 stopni w Trójmieście i Przemyślu, 17 w Toruniu i Lublinie, 18 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, 19 w Katowicach i 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dajesz mi samochód? Zawsze się dzielimy. Ale samochodem? Wygrałem dwa. To jeden daję kumplowi. A ty? Z kim się podzielisz? Tankuj na stacjach Moja. Do wygrania dwa auta co dwa tygodnie, a codziennie paliwo za tysiaka. Wjedź na mojastacja.pl. W wielu polskich domach w niedzielne przedpołudnie rozlega się odgłos tłuczonych kotletów, a domownicy robią się głodni. Mamo, kiedy będą te pyszne schabowe? Już za chwilę. Też nie mogę się doczekać. Podobnie jak wy, kochamy polskie smaki. Kotlety schabowe bez kości Kraina Mięs, tylko 4,45 za opakowanie 360 gramów. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Więcej polskich produktów w biedronkowych cenach teraz w specjalnym folderze. Biedronka smakuje domem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę.

WW, na początek naszego spotkania dzisiaj w sobotę, proszę Państwa, Polanica Zdrój, czwarty festiwal, czwarta edycja festiwalu Cały Kazio, festiwal Marii Czubaszek, Teatr Zdrojowy, jesteśmy tutaj, jest publiczność, możemy Państwa usłyszeć? Okej, dziękuję bardzo, no to teraz wszystkich przedstawię. W Warszawie Anna Gacek i Michał Jakubik, Myśliwiecka 357 dzisiaj wyjazdowa właśnie tutaj z Polanicy, z Radia Wrocław ekipa, Krzysztof Znamierowski i Bogdan Sroga i ja, Piotr Stelmach, będziemy tutaj do godziny 19. Różne rzeczy się podczas tego festiwalu już stały. Od samego początku, od pierwszej edycji jesteśmy na tej imprezie i Państwu wiernie przekazujemy większość rzeczy, które tu się dzieją. Powiem tylko, że do godziny 19 dzisiaj trochę nietypowo, dlatego że w takich właśnie warunkach tutaj z naszego trójkowego namiotu, bardzo dobrze widocznego, będzie granie na żywo, będą goście. Jest cały czas obecny sklepik trójkowy, sklepik Walędzik. Jeśli ktoś z Państwa przejazdem będąc niedaleko Polanicy chciałby wpaść, to zapraszamy w gości bardzo serdecznie. No i pierwszy nasz gość od razu, Paweł Domagała. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Słuchaj, ta wizyta jest związana z tym, że tak naprawdę my dzisiaj rozegraliśmy mecz, czego się nikt z nas nie spodziewał, ale rozegraliśmy ten mecz. Rozegraliśmy. I co więcej, był remis, co jest zdarzeniem nie lada, gdyż remisy w meczu, który odegraliśmy, zdarzyło mi się 1% tylko jest remisów. Tak, podobno tak. Podobno tak, także jesteśmy wyjątkowi. To był mecz w Skrable. Skrable. Były drużyny, twoja drużyna ze skrablistami, moja drużyna ze skrablistami. Czasami my prowadziliśmy, czasami wy prowadziliście i ostatnim rzutem na taśmę zremisowaliście. Gratuluję. Ja również gratuluję. Paweł, ponieważ to jest tak naprawdę spotkanie, uroczystość czy impreza, która jest poświęcona słowu w bardzo dużej części. No to teraz ciebie jako muzyka, również jako muzyka, zapytam o jedną rzecz. Czy wyobrażasz sobie, że oto wychodzisz na scenę z gitarą i nie śpiewasz nic, tylko grasz? Oczywiście, nawet co więcej, na naszej nowej trasie, w której jesteśmy, mamy utwór instrumentalny. Gdyż jak mówił profesor Skotnicki, mój profesor od muzyki, wybitny znawca opery i że muzyka jest wyżej niż słowo i muzyki używa się wtedy, kiedy już nie ma odpowiedniej treści w słowie. A jeśli chodzi o to słowo, bo na to słowo dzisiaj będziemy zwracać uwagę, o to słowo będę pytał, nie tylko ciebie, moich innych gości również. Jakie ono ma znaczenie w momencie, kiedy ty wychodzisz na scenę? Co mówisz? Zależy w jakiej funkcji wychodzę, jako aktor czy jako muzyk. Oczywiście, jeżeli wychodzę jako aktor, słowo ma znaczenie kluczowe, ponieważ tworzy postać i jednak teatr opiera się na słowie, a jeżeli wychodzę jako muzyk i śpiewam swoje autorskie numery, także to słowo ma jeszcze większe znaczenie, gdyż jest takim obnażeniem mojej osoby, jakimś sprzedaniem takiego mojego buntu, moich lęków i jest bardziej osobiste. Co to za koncert będzie dziś? Dzisiaj będzie koncert taki bardziej recital, 4 numery zagramy z naszej płyty, opowiem ci o mnie, ale będzie nowy numer chyba, nie, tylko wszystkie z płyty gramy, nie gramy nowego dzisiaj. W każdym razie zapraszamy i to wybraliśmy takie numery, w których słowo jest równie ważne jak muzyka. Okej, ja ci bardzo dziękuję za ten pojedynek, bo tak naprawdę to był pojedynek na słowa. Przepraszam, że raz musieliśmy złamać zasady. Nazw własnych i imion się tam w skrablach podobno nie podaje. My podaliśmy, imię Iza, ale wyszło jakoś. Ale wyszło, tak. W każdym razie był remis, nie ma o czym mówić. Proszę Państwa, mistrz słowa, Paweł Domagała. Jeszcze tak nie zostałem nazwany. Dziękujemy, zapraszamy o 19 do teatru. Wszyscy, którzy tu występują, tak się właśnie... Tak są nazywani. No to teraz gość kolejny. Szukam Natalii Grzeszczyk. O właśnie, jest. Bo my tak naprawdę ekipą trójkową tutaj... Dzień dobry. Do Polanicy przyjechaliśmy wczoraj po dosyć długiej podróży i podróży z przygodami. Miałaś okazję obserwować przez moment to, co się wczoraj tutaj w Teatrze Zdrojowym działo. Tak, w ogóle podsumujmy, że wczoraj odbył się tradycyjny dancing z Kaziem. Tutaj niedaleko Teatru Zdrojowego. Gościem honorowym był pan Andrzej Dąbrowski. Wykonawca pierwszej wspólnej piosenki pani Marii Czubaszek i pana Wojciecha Karolaka, z którym dzisiaj również mogą się Państwo tutaj spotkać, był koncert. Koncert, który rozpoczynał stand-up Michała Kępy. To jest taki dziwny człowiek, którego dzisiaj również będą mogli Państwo spotkać tutaj w teatrze. To jest człowiek, który chce, żeby nazywać go komikiem, który jeszcze parę lat temu był oceniany przez Marię Czubaszek na festiwalach kabaretowych i był oceniany bardzo dobrze, co powinno go rekomendować tym bardziej. I dzisiaj wieczorem z redaktorem Arturem Andrusem poprowadzi koncert, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, o którym będziemy jeszcze na naszej antenie opowiadać i wracać do jego fragmentów. I uwieńczenie wczorajszego wieczoru, koncert, recital pani Stanisławy Celińskiej. Miałaś okazję po tym koncercie z artystką rozmawiać. To już był bardzo późny wieczór. To było gdzieś w okolicach godziny 22. Pani Stanisława się zgodziła, za co jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I zanim powiem, o czym rozmawiałyśmy, to chciałam Państwu tutaj zgromadzonym i Państwu przy radioodbiornikach przekazać bardzo ważną myśl od pani Stanisławy, która pojawiła się właśnie podczas koncertu. Proszę Państwa, taka metoda na życie, na dobre życie, na udane życie, to są trzy głębokie oddechy. Jeżeli tylko wezmą je Państwo przed jakimś trudnym momentem, to zawsze się uda. Proszę to zachować, proszę o tym pamiętać. Tutaj u nas w uzdrowisku to działa, podejrzewam, tym bardziej, ale zadziała wszędzie, gdzie Państwo nas teraz słuchają. Także trzy głębokie oddechy, a ja już opowiadam, o czym rozmawiałam z panią Stanisławą Celińską. Moje pierwsze pytanie dotyczyło pierwszego spotkania pani Stanisławy Celińskiej i pani Marii Czubaszek. Właśnie strasznie mało pamiętam, bo to musiało być bardzo dawno. Gdzieś na samym początku, może to było radio, jakaś audycja humorystyczna, już nie pamiętam, bo wiem, że to było bardzo dawno, żebyśmy się znały i bardzo jej zależało na tym, żebym ja wystąpiła z jakiś monolog, a ja ciągle nie miałam czasu, ciągle nie miałam się kiedy nauczyć. Pani Maria dzwoniła do mnie kilka razy i w końcu nie zdążyłam. No i tak i potem się dowiedziałam, że pani Marii już nie ma i tak mi się zrobiło przykro, że, no, że nie mogłam wziąć udziału, bo ciągle byłam zajęta, ciągle coś tam się działo. Także jak mówi ksiądz Twardowski, śpieszmy się kochać ludzi, tak. No jest mało takich kobiet, tak dowcipnych, tak podpatrujących rzeczywistość jak ona, tak inteligentnych, co tu dużo mówić, tak bystrych, które... Nie wiem, no potrafią to słowem ogarnąć wszystko, co się dzieje. Takich kobiet było niewiele, no jeszcze Osiecka, no i kto tam jeszcze, no i jakby się lista kończy. Znaczy ona miała taki luz, prawda, i to było niesamowite i taka była dosyć rozrabiającą osobą, znaczy taką wolną. I wydaje mi się, że ta wolność jej, to poczucie humoru i taki rodzaj pewnej zadziorności, można to tak nazwać, to jest fajna postawa, mi się wydaje, że to... Taka no godna naśladowania, że nie miała żadnych takich ram, które by ją krępowały. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pani Stanisława Celińska o pani Marii Czubaszek. I dodajmy, że jeszcze podczas tej rozmowy padły słowa pani Stanisławy mówiące o tym, że może niedługo pani Stanisława Celińska będzie śpiewała piosenki, których słowa napisała Maria Czubaszek. Także trzymamy za to kciuki bardzo mocno. Dziękujemy. No i proszę Państwa, to są te dni, w których tutaj w Polanicy Zdroju Maria Czubaszek jest najważniejsza i pamiętajmy o niej i cieszmy się, że była. I dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Natalia Grzeszczyk, teraz tak, muszę zabrać Ci mikrofon, bo teraz mamy bardzo ważny moment. O wszystkim Państwu na spokojnie opowiemy. Ten mikrofon, przekazuję pewnemu artyście, który już go dzierży w dłoniach. Brawa Państwa słyszą, ale to ja muszę wszystko zapowiedzieć. Ponieważ tak, wymyśliliśmy sobie tę audycję i to spotkanie w sposób niestandardowy. To znaczy, żeby nie odtwarzać wszystkiego z płyt, tylko żeby zrobić pewne rzeczy inaczej. Jak się okazuje, w takich właśnie warunkach przyszli, przepróbowali i ja tego posłuchałem, wszyscy tego posłuchali. Okazało się, że świetnie brzmi. W związku z tym decyzja była tylko jedna. Bierzemy ich na antenę i po raz pierwszy, zapowiem to w ten sposób. Na obsesji w Trójce zapowiadam Artura Andrusa, maestro All Stars. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście jest tak, proszę Państwa, że jak ja przechodzę na przykład przez jakieś uzdrowisko i widzę, że stoi wóz transmisyjny, to od razu podchodzę i pytam, czy ja bym nie mógł czegoś zaśpiewać przypadkiem, bo zresztą ja się świetnie w sanatoriach, uzdrowiskach sprawdzam. My występujemy jako zespół Demony Sanatorium albo Bogowie Rehabilitacji. I tak zupełnie spontanicznie przechodziliśmy, rozłożyliśmy instrumenty i postanowiliśmy, że zaśpiewamy Państwu taką piosenkę. To była ulubiona piosenka, wiem, bo tak mi mówiła i wiem, że szczerze mówiła. Ulubiona piosenka patronki tego festiwalu, a piosenka wzięła się z takich rozważań. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, jak to jest, że jeżeli w męskim świecie istnieje takie zjawisko jak pies na baby, to jaka jest żeńska odpowiedź na psa na baby? I wyszło mi, że to jest baba na psy. Tak ogólnie to był słaby, chorowity i niewielki, ale straszny pies na baby, zwłaszcza na XL-ki. Kiedyś wreszcie się ożenił, mówi do niej per kobieto, nikt jej nie zna po imieniu, ale wszyscy wiedzą, że to baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Życie tak ją nauczyło, rudy pies czy ruda suka wie, co to prawdziwa miłość i cię nie oszuka. Facet kosę wbije w pierści, choćby był rodzonym bratem, taki z sierścią czy bez sierści, facet wredny jest, a zatem baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Rudy pies ma więcej błysku i polotu niż mężczyzna, głos wybrzeża nosi w pysku, choć to lubelszczyzna, nigdy w życiu nie miał kaca, nie tłumaczy się kolegom, że za chwilę musi wracać, bo tam w domu czeka jego baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Kiedyś ludzie uwierzycie w bezgraniczną moc miłości, pies na baby spędzi życie z kobietą przy kości, a jak odejść będzie trzeba, jakąś wiosną albo latem, wezmą ich do psiego nieba, bo zapracowała zatem. Baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Proszę Państwa, ja chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, że w Polanicy jesteśmy nie pierwszy raz. I tutaj zawsze jest tak, że jak artyści występujący są w świetnej formie, a publiczność przyjdzie inteligentna, wrażliwa i wyrobiona, to ta publiczność zaczyna sama z siebie rytmicznie klaskać, a zdarzało się parę razy, że nawet śpiewała. Także Państwo przy radioodbiornikach zaraz usłyszą, jaka jest dzisiaj. Sprawdzimy to. Sprawdzamy. Raz, dwa, trzy i baba na psy. Baba na psy. Ten świat cały psu na budę. Baba na psy. Baba na psy. A na rudę. Baba na psy. Baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Bardzo dziękujemy. W wersji polowej, sanatoryjnej, Wojtek Stec na gitarze, Łukasz Borowiecki na kontrabasie, Łukasz Poprawski na klarnecie i Paweł Rzejmo. Chciałem powiedzieć na perkusji, ale na jednym bębenku tylko. No i na wokalu jeszcze, proszę Państwa, Artur Andrus. Bardzo dziękujemy. To teraz będzie ta część mówiona. Jak się czujesz w warunkach alternatywnych? Ofowych, chciałeś ofowych, powiedzieć. Tak. No jeżeli sanatorium jest tak zwanym ofowym warunkiem, to się czuję bardzo dobrze. To jest w porządku. Ja jestem przyzwyczajony do takich ofów. Przed tą rozmową ja trochę szperałem w twoim życiorysie. Czułem coś. Tak, to tak było. I okazało się, że znalazłem ciekawą informację, ciekawy fakt. Jesteś łasuchem? A cóż to za ciekawy fakt? To jest normalne. Połowa mężczyzn w tym kraju to są łasuchy. Okej, bo skądinąd wiem, że pani Maria Czubaszek dbała o twoje odżywianie słodyczami, zwłaszcza podczas podróży do Polanicy. Czy to jest prawda? To jest prawda, to znaczy ona w ogóle jak podejrzewała, że ktoś może lubić słodycze, to zawsze przychodziła przygotowana na to spotkanie, miała pudełko czegoś słodkiego. Sama raz spróbowała upiec ciasto, to była słynna szarlotka, którą tak upiekła, że Wojtek Karolak potem ją prosił, żeby dolała mu tej szarlotki troszkę, bo taka konsystencja wyszła tego. A, Ale rzeczywiście słodycze zawsze miała w zanadrzu. Jak szła na przykład do kogoś z jakąś wizytą, coś szła załatwić, nawet nie dlatego, żeby przekupić, ale żeby miło komuś było, tak, to przynosiła jakieś czekoladki. Ponieważ ja ostatnio jestem dosyć mocno zanurzony w sytuacjach sportowych, pozaradiowych, to znaczy dużo ćwiczę, dużo biegam. Ja też. Naprawdę? Tak. Gratuluję. Tylko po mnie nie widać. Gratuluję. No po mnie trochę bardziej widać, ale to tylko kwestia czasu. Po tobie też nie, także spokojnie. Słyszałem, że sport i Maria Czubaszek to były takie dwa elementy, które się do siebie przyciągały w sposób szczególny. Ona twierdzi, że raz się coś takiego zdarzyło, że jej pierwszy mąż, który był po AWF-ie, przywiązał ją do nart i kazał jej zjeżdżać. Wspominała to jako traumatyczne przeżycie. A drugi raz to chyba było tutaj, bo ona tutaj w Polanicy dostała kije do Nordic Walking i zgadnij, ile razy ich użyła. Można się pomylić o raz. Raz. To mieścisz się w błędzie, tak. Okej. Okay. Artur, jutro koncert, jutro występ. No to tak. Teraz, ponieważ w tej audycji muzycznej zawsze staramy się donieść słuchaczom coś interesującego ze świata, to powiedz, jak praca nad nowym materiałem? One trwają sobie w sposób naturalny, to znaczy powstają piosenki jakieś. Jak ich powstanie już tyle, że trzeba będzie to nagrać, to wejdziemy do studia i nagramy, ale niczego takiego sobie nie wymyślamy, żeby na przykład z poniedziałku na środę napisać 12 piosenek, które będą opowiadały o tym samym, czyli nie wiem, o nieszczęśliwej miłości albo o szczęśliwej i wydać taką płytę. Także coś takiego się nie wydarzy, ale jak się nazbiera odpowiednia liczba tych piosenek, to coś pewnie się pojawi za jakiś czas. To jeżeli ja mogę donieść komuś, kto jest za to odpowiedzialny, wszelkie festiwale z muzyką groźną, ofową, to ja polecam. Dobrze? Ciebie i ten zespół. Jako sanatoryjny off tak zwany, tak? Tak. Proszę bardzo. Zespół w przepinkach. Będziemy chętnie występować jako taki sanatoryjny off w każdych warunkach. Tak? Ja ci bardzo dziękuję za tą sytuację artystyczną, bo to chyba nie... Aha, no właśnie, jeszcze miałem o coś zapytać. Jak ty w ogóle pamiętasz coś takiego? Mieliśmy taką próbkę przed chwilą, jak granie uliczne. Ty masz jakieś konotacje związane z tym? No nie bardzo, ponieważ ja nie jestem kształconym muzykiem, także nie było szansy, żeby zarobić na przykład grając na gitarze na ulicy, bo to w ten sposób. A gdybym ja po prostu wyszedł pośpiewać kiedyś tak na ulicę, to prawdopodobnie szybko bym z niej zszedł. Także to dopiero wtedy, kiedy... O, już ludzie zaczynają czymś rzucać w moją stronę. Także ja nie miałem takiej możliwości, no bo z czym ja mogłem wyjść tak na ulicę, stanąć i powiedzieć, proszę państwa, ja państwu coś zaśpiewam. Także ja teraz nadrabiam dopiero te zaległości. Ale tylko w takiej sytuacji, kiedy pomagają mi koledzy, kiedy to jest podbudowane muzycznie, to ja jestem odważny. Mam pytanie do państwa. Czy początek profesjonalny został dzisiaj zrobiony? Wszystko się zgadza. Artur Andrus, raz jeszcze bardzo dziękujemy. Czy ja mam to zrozumieć tak, że powinienem teraz przenieść się na ulicę ze swoimi występami? Nie, ale możesz zawsze spróbować. Dobrze. To na pewno z niej nie zejdziesz. Dobrze. Dzisiaj próba została wykonana. Bardzo dziękuję za umożliwienie takiej próby. Dziękuję bardzo. Super, dzięki za ten występ. Proszę państwa, no to teraz tak, zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od zespołu WW. Od razu mogę zapowiedzieć, że po godzinie 18 jeszcze jedna taka rzecz artystyczna, takie wykonanie nam się tu przydarzy przed Teatrem Zdrojowym, ponieważ naszym i państwa gościem będzie Wojciech Waglewski, który powiedział, że przyjdzie tu z gitarą, a jeżeli Wojciech przyjdzie z gitarą, to wiadomo, jak to się skończy. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie pięknie. Raz jeszcze WW z płyty, teraz. Puszczę, gdy będę wiedział, jak puścić. Fantazji wodzę tak, by górę trafił szlak. Ściemnie, by nie udało się dopaść. Ciemnie zagonić mnie, a dopaść codziennie chcę. Od rana brak mi tchu. Rzuca mnie to tamto, tu i tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Thank you. teraz sam odsturnią. Powiedzam rozsturnieć to dzisiaj szwan. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tam do tu. Tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać. Dziś spotkanie autorskie z Wojciechem Waglewskim o godzinie 15 miało miejsce w willi Polanica. Opowiadał o zespole WW, o swoim pisarstwie, nie tylko muzycznym, ale również o byciu autorem. I te pytania chcę mu jeszcze raz zadać, ale tym razem na antenie radiowej po godzinie 18. Co najważniejsze, będzie również muzyka na żywo. Ponieważ jesteśmy w takim miejscu i na takiej imprezie, gdzie pewne rzeczy, powiedzmy, możemy przyjmować z przymrużeniem oka, utwór Puszcza, ten, który przed chwilą usłyszeliśmy, to też ma swoją historię, jeśli chodzi o studio imienia Agnieszki Osieckiej i o Trójkę. Kilka razy już to Państwu opowiadałem, ale przypomnę z wielką przyjemnością. WW grało kiedyś sesję w programie Ofensywa i podczas wykonywania tego utworu Mateusz Pospieszalski robił kilka kroków do tyłu i potknął się o głośnik odsłuchowy i to tak rozśmieszyło Wojtka, że się po prostu podczas śpiewania zaśmiał. No i zarejestrowaliśmy to. Ten utwór, ta wersja ukazała się później na płycie Obsesje. Stare, dobre, chociaż może nie takie stare dzieje. Tymczasem, proszę Państwa, czekamy na kolejnych gości. Spodziewam się jeszcze i Wojciecha Karolaka tutaj i spodziewam się zespołu Sorry Boys przed 18, a tymczasem coś z wczorajszej ofensywy kradniemy, tak jak to się często dzieje przy Myśliwieckiej 357. To jest zespół, o którym jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Pełna tajemnica, na razie tylko dźwięki. Bardzo proszę. Nie skaczę przez groble, nawet nie idę przez most, nawet nie myślę podobnie i znowu przypominam mgłę. Polanica-Zdrój, a my tu gramy takie tajemnicze dźwięki. No to jest właśnie tak. Na razie nic nie mogę Państwu powiedzieć, kto zatrz, o co chodzi, jaki to projekt, jaki to zespół, jakie to dźwięki, jaki to tytuł. Nic, ale grać możemy. Do przyszłego, no powiedzmy piątku, wszystko się wyjaśni. Przyznam, po raz kolejny nie mogę się uwolnić w ostatnich tygodniach od tej piosenki. Za 17 minut godzina 18, czwarty festiwal cały Kazio, festiwal Marii Czubaszek. No i mamy gości, którzy się prawdopodobnie na tym festiwalu pojawili po raz pierwszy. Teraz ja złamię zasadę savoir vivre. Gitarzysta Tomasz Dąbrowski i redaktor Komoszyńska są z nami, czyli zespół Sorry Boys. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Witam. Ja jednak bardziej śpiewam. Okej, Bela Komoszyńska, no to teraz na gorąco powiedz, czy kurz trochę opadł po poprzedniej sobocie, po twoim debiucie antenowym, bo prowadziłaś Markomanię. Oczywiście muszę o to zapytać. Jak ci było? To było niewątpliwie wielkie przeżycie i myślę, że to było słychać. Denerwowałam się bardziej, o wiele bardziej niż przed koncertami. A tego nie było słychać. To dobrze, to z tego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że dla słuchaczy to były w miarę przyjemne 2 godziny. Dla mnie to była duża przygoda wyobrazić sobie, jak to jest prowadzić audycję, jak pracować z wyobraźnią, nie widząc słuchaczy, bo na co dzień, w zasadzie może nie na co dzień, ale kiedy gramy koncerty, ja słuchaczy widzę i widzę, jak reagują, natomiast w radiu tego nie widziałam i to było zupełnie nowe doświadczenie, ale przyjemne. Dużo przygotowań do audycji. Radio to coś takiego, gdzie podczas audycji prowadzonej przez samego siebie rysujesz dla słuchaczy swój własny rysunek na żywo. Chyba tak, bo to jest tak intymna sytuacja, że w zasadzie człowiek wyobraża sobie, że jest sam, nie wie, kto go słucha i musi być absolutnie z tą osobą, o której nie wie, kim ona jest, szczery. Tak myślę. Tomek, ogrywamy płytę Roma już na wszelkie możliwe sposoby. I to dobrze, bo mówimy o tej płycie, kiedy ona miała swoją premierę. Pojawialiście się często na antenie Trójki. Myślę, że takim dobrym waszym mentalnym przewodnikiem, jeśli chodzi o Romę, jest Anna Gacek. Pojawialiście się na Męskim Graniu, też was udało się kilka razy złapać i tak sobie myślę, że w związku z tą intensywnością związaną z tym albumem, dzisiaj koncert o godzinie 19 tutaj w ramach festiwalu Cały Kaziu, gdzieś tam chyba wam się uruchomiła taka klapka pod tytułem: no to jak jest tak okej, to robimy następny album. Czy tak, czy nie? Dokładnie tak. Potwierdzę. Zaczęliśmy pracować już nad kolejnym albumem. I też odpowiem, nie możemy powiedzieć, jakie to dźwięki, jaka to nazwa. Myślę, że to wkrótce będziemy powoli ogłaszać. Mhm. Pracujemy nad czymś, co ujrzy światło dzienne dla słuchacza przede wszystkim, czy dla uszu na początku roku. 2018? Dokładnie tak. No to rzeczywiście szybko. Ale więcej nie mogę powiedzieć. Okay. To nie ciągnę za język, żeby później nie było. Ale wiecie... Nie tyle, co nie mogę, ale po prostu nie chciałbym już zdmuchnąć tej świeczki na tym torcie. W każdym razie wiecie na pewno, domyślacie się, w jakiej audycji i w jakim radiu musicie to ogłosić. Bardzo byśmy tego chcieli. Okej, okay. No to niech tak będzie. Teraz tak, ponieważ ja się uparłem dzisiaj w ciągu tych 2 godzin do 19, żeby podnieść słowo, uwypuklić słowo, powiedzieć coś o nim. Coś ważnego. W zespole Sorry Boys to akurat tak jest, że tam jest wszystko ważne, bo tak, muzyka jest ważnym ornamentem. To, jak śpiewasz, jest bardzo ważnym elementem. A jakim dla ciebie elementem, jak ważnym jest słowo? Ta treść. Słowo jest bardzo połączone z muzyką dla mnie. I ten proces pisania piosenki, ponieważ słowo w piosence jest... dla mnie jednak czym innym niż wiersz. Ja bardzo, bardzo cenię autorów tekstów piosenek, którzy zaczynają od pisania wiersza. i dopiero później układają do tego muzykę. Mi się to rzadko zdarza, albo inaczej, rzadko mi się to udaje, że najpierw powstaje tekst w całości i ja go zaczynam wyśpiewywać. U mnie to jest taki proces, w ogóle pisanie piosenek, bardzo intuicyjny, że to słowo jest zespolone bardzo z muzyką. I naturalnie poprawiam później te teksty, dopisuję drugie zwrotki, dopisuję nowe refreny, ale ta pierwsza myśl, to pierwsze uczucie, które jest związane z powstaniem kompozycji, jest bardzo silnie też związane ze słowem, więc nie robię tak, że zmieniam zupełnie tekst. Musi pozostawać ten kręgosłup, ta pierwsza myśl, to uczucie, z którym to się narodziło. Więc tak to jest u mnie, muzycznie. Czy ktoś cię kiedyś widział przy pisaniu tekstów? Bo ja to pytanie dzisiaj zadam po 18 również Wojtkowi Waglewskiemu. Czy Bela Komoszyńska to jest taka autorka, która zawsze, na każdą okazję i o każdej porze dnia i nocy ma przy sobie swój mały notatnik, jak jej coś wpadnie do głowy, to za chwilkę to zapisuje? Ja mogę potwierdzić, że ma. Mam go w telefonie, zwyczajnie zapisuję to w notatniku i ponieważ no, jesteśmy przykuci niemalże w dzisiejszych czasach do tych telefonów, to i dyktafon jest ciągle w użyciu i te pomysły, które się muzycznie pojawiają, nagrywam, śpiewam je do dyktafonu, a słowa zapisuję, tych notatek są setki, tysiące w notatniku, w telefonie. Mam też oczywiście zeszyty i bardzo lubię papier i ołówek, czy długopis i kontakt z papierem, ale to już na późniejszym etapie, kiedy dopracowuję te teksty, wtedy są w tych pięknych zeszytach oprawionych, ale pierwsze to są i dyktafon, i notatnik w telefonie. Na płycie Roma powiedziałaś do tej pory najwięcej? Myślę, że to jest w pewnym sensie... Na pewno jest bardzo osobista, czy najbardziej osobista z tych trzech naszych płyt, to każda z nich jest na swój sposób bardzo, również ta pierwsza jest bardzo osobista, taka, mimo że jest pisana po angielsku, ale tam jest bardzo dużo takich osobistych rzeczy, a Roma, ponieważ jest płytą z tych naszych trzech, gdzie jest najwięcej piosenek po polsku, to też jest inny rodzaj pisania i myślenia o odsłanianiu się, ale nigdy nie wyrzucam niczego, co było bardzo szczere. Nie cenzuruję się sama. To są prawdziwe rzeczy, które muszą zostać. Pamiętasz taki utwór Czuję życie? I feel life? Dokładnie. Pierwsza płyta zespołu tak. Sorry Boys. Jak to było? Oj, czyż było tak, kawałek czasu upłynęło. Pamiętam pierwsze dźwięki, pamiętam solówkę, która bardzo... Byłem zadowolony z niej w zasadzie od samego początku, bo poczułem, że ona musi być bardzo długa, bo ona jest, to jest dość długi utwór. Zastanawialiśmy się, żeby to był wtedy singiel. Tak mówię trochę już technicznie, ale bardzo chcieliśmy, żeby to był singiel, ale skupiliśmy się już na kolejnej płycie. Jakoś to tak rozeszło się po prostu. Ale uczucie było... W ogóle pierwsza płyta powstawała troszeczkę na innych emocjach niż w tym momencie. Inne miała podłoże. Też zbieraliśmy te piosenki długo dłużej niż do tej pory. Sami ją realizowaliśmy, sami ją produkowaliśmy. Więc zupełnie inne podejście, inny sentyment do tej płyty. Czasami wracam do tej płyty. I ostatnio właśnie słuchałem I Feel Life. To jest... niesamowite. No widzicie, to ja też wracam za każdym razem, jak się ostatnio spotykamy na antenie, to teraz wrócę do utworu I Feel Life. Wam życzę fajnego koncertu. Nazywam ten festiwal imprezą bez ciśnienia. Może być? Ja się zgadzam. Bela, czekamy na drugą audycję w Trójce. Mam nadzieję, że pozostawiłam miłe wspomnienia, ale teraz do śpiewania i do pisania kompozycji. Okej, przede wszystkim wokalistka, ale również pani redaktor Bela Komoszyńska, Tomasz Dąbrowski, Sorry Boys. Bardzo wam dziękuję. I Feel Life. Bardzo dziękujemy. Teraz z płyty, bardzo proszę. I feel like... O właśnie, zespół Sorry Boys ze swojej pierwszej płyty. No i dzisiaj o godzinie 19:00 tutaj w Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdroju w ramach festiwalu Cały Kazio ich występ. Cieszę się bardzo, że się pojawiają nie tylko na takich imprezach ewidentnych, gdzie moglibyśmy o nich mówić i przedstawiać ich muzykę, ale też w miejscach nietypowych. Tak coś mi się wydawało od kilku miesięcy, że zaproszenie ich na ten festiwal tutaj, na tę imprezę wisi na włosku, to znaczy pozytywnie wisi na włosku, no i się udało. Dzisiaj 19:00, Sorry Boys. I to, co powiedział Tomek Dąbrowski, jest ważne. Na początku 2018 roku być może jakieś nowości właśnie od nich. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj pod pięknym trójkowym namiotem. Sklepik Walędzik działa pełną parą, z tego co widzę. Jest publiczność, są osoby, są uczestnicy tego festiwalu i kolejni goście u nas po 18:00. Autopromocja. Panie dyrektorze, kapitan Korzeniowski. Korzeniowski w samą porę. Rok Konrada w Trójce. Powieść graficzna. Komiks na podstawie Józefa Konrada. W kąciku pod hasłem Konrad. Pseudonim Józef Konrad. I w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. To w tę niedzielę po 21:00 Barbara Marcinik, Magda Heidel, Szymon Kloska, Krzysztof Umiński i Andrzej Mastalerz zapraszają. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Zdrowit. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki znane pochodzące z różnych stron Europy pod hasłem Piosenka nie zna granic. Niedziela, godzina 11:00, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Wdzięk, dowcip i piękno, czyli piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w aranżacjach Andrzeja Bożyma i mistrzowskim wykonaniu chóru kameralnego Kolegium Muzykum Uniwersytetu Warszawskiego. Uff, tyle słów. Teraz trzeba tylko koniecznie posłuchać. Transmisja koncertu Starsi Panowie Huram na antenie Trójki w niedzielę o 19:00. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 października, jest 18:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości zapowiada zwiększenie ochrony najmłodszych ze strony państwa. Prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej chcą szybszej integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią. Rosyjscy deputowani rozważają możliwość obniżenia granicy odpowiedzialności.